तो ये तो सीधी बात है, भगवान है ही भगवान, ही भगवान ही भगवान। ऐसे कितनी शुभ, कितनी श्रेष्ठ, कितनी उत्तम बात है। कुछ मजबूत नहीं खाना, केवल मानना है। यो माम पश्यति सर्वतः और सर्वंच मई पश्यति, सब में मेरे को देखता है और मेरे को सब में देखता है, सबको मेरे में देखता है, मेरे को सब में देखता है। तस्य अग्नि प्रवेश, उसे से मैं अदृश्य नहीं होता, मेरे लिए वो अदृश्य नहीं होता। अदृश्य किसके पीछे, किसे पीछे जाओ, वही वही। कितनी सरल सीधी बात। अब इसको मान करके ऐसे देखना देख क्या, ऐसे देखते ऐसा अनुभव हो जाएगा। फिर सर्वभूतेषु मत भागो नोप जायते, भागवत में कहा है सब जगह देखते देखते मेरा भाव नहीं होगा तब तक ये करता ही है। लिखा सर्व परमात्मा ही है, ऐसा देखता रहे देखता रहे अनुभव हो जाता है, और अनुभव होने पर सर्वात्मा दुर्लभात्मा दुर्लभ सर्वम ब्रह्मात्मकम तस्य विद्या आत्मनिषे, आत्मनिषे विद्या से सर्वम ब्रह्मात्म पर कश्यन को ले गई सर्वतो मुक्त संशया। अब संशय कहाँ गए, संशय तो कोई बात हुए सामने सत्ता कोई दूसरी आवे।